إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى كتك سورة الأنعام أليوسيا وجواك وومين نكون مامبو أكوا حرمشيا نمامريشو أليوامريشا مينجي katika yale aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, na kwa hakika hii ni njia yangu iliyonyoka. Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka wazi njia yake iliyonyoka, na mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alivyokuwa awafundisha masahaba wake na kuwafahamisha hii aya, alifanya kwa vitendo, kwa kuchora mstari ulionyooka, kisha akachora vistari vidogo vidogo upande wa kulia na kushoto. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufanya hivi akawaelezea maana ya hii aya: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka iko wazi, hamuna nyinyi Waislamu isipokuwa ni kuifuata kama alivyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msifuate vinjia njia vya upotofu visije vikawaondoeni nyinyi na kuwapoteza mkaiwacha njia iliyonyooka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, huu ndio wasia aliyowahusia mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala, ili mupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo aliyowakatazeni. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuonya sana kutokamana na kukhalifu amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala jalla fi ula falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Watahadhari sana wale wanaokhalifu amri yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Amri moja unaoikhalifu ya mtume sallallahu alaihi wasallam yaweza kuwa ni sababu ya wewe kuingia katika fitna na upotofu, au ukaingia katika adhabu kali ukaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kumkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala awalea waumini katika kujisalimisha chini ya amri yake Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Akawaambia waja wake, wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah subhanahu wa ta'ala sem, hakuwa mu'min wa kiume wala mu'min wa kike anapopitisha amri na kuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, akawa ana khiari ya kukubali au kukataa. Ni juu yako wewe Muislamu kufuata, hata ukiwa hujui hikma yake nini. Huna amri wewe, ni juu yako kufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi huyu amepotea upotofu wa wazi kabisa, wal iyadhu billah. Ibadallah, imani ya mu'min haiwezi kukubaliwa mpaka akubali kujisalimisha chini ya amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala alieleza hilo wazi kwa kuanza na kuapa na nafsi yake na dhati yake, qala jalla fi ula fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum. Na apa kwa mola wako mlezi, hawataamini hao mpaka wakufanya wao ni hakimu katika yale waliokhtalifiana. Kwa Waislamu wanapokhtalifiana, ni wajib juu yao kurejea katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kisha wasipate dukuduku wala shaka ya aina yote kwa amri utakaoitoa na hukumu utakaoipitisha, wajisalimisha kikamilifu chini ya hukumu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo alivyotulea Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, kujisalimisha chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام مسلم. عباد الله، متمت محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر، mbora wa wale aliyowaumba Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni rehma kwa walimwengu, aliyetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni rehma kwa walimwengu, aliye na huruma kwa umma wake, awaambia umma wake: fa inna ahsana alhadithi kitabullah, kila anapokhutubu siku ya Ijumaa awakumbusha masahaba wake na kuambia bora wa maneno ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa khaira alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na muongozo na uongofu ulio bora zaidi ni ule aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Huwezi kupata njia kabisa iliyonyooka kama njia aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha, na mambo maofu kabisa ni yale yaliyosuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotofu. Ibadallah, tuko katika hali ya kuingiliwa na mwezi wa Rajab, na wengi katika watu hata mwezi wa Rajab haujaingia washaanza kumtungia uongo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iyadhu billah. Usisahau ndugu yangu Muislamu, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anayosema, waman kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar, anayenisemezea mimi uongo kwa kukusudia, kwa sababu kumsemezea uongo mtume sallallahu alayhi wasallam sio sawa na kumsemezea uongo yoyote katika watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anachokisema ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa unapomsemezea uongo ni kuwa wataka kuiharibu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waman kadhaba alayya mutaammidan, anayenisemezea uongo mimi kwa kukusudia. Na usiseme baada ya kutuma hadithi ya uongo as received, ni lazima uhakikishe kabla ya kutuma ujumbe wa maneno ya mtume za sallam, je, ni kweli amesema hayo mtume sallallahu alaihi wasallam au la. Utasikia jumbe zinazotumwa asema mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiwatumia watu kumi meseji hii, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alisema lini mtume sallallahu alaihi wasallam ukituma meseji hii? Na hayo mtayaona sana katika hivi vyombo vinavyotumika leo, na watu bila ya kufikiria wala kujali, kwa sababu ya jahali iliyotanda katika mujtama. Utawaona wakienezana maneno kama haya, wayaeneza mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia kila anayemzulia uongo, falyatabawwa maq'adahu minan nar, na achagua kabisa makazi yake ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Ukisikia maneno haya Muislamu, bila shaka yaingia hofu kwa nyoyo za wale wanaozingatia na kuogopa, nisije nikasema neno kinyume na vile alivyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwezi wa Rajab kuna mengi wanaoyazua wazushi. Utasikia mpaka ile siku aliyokwenda mtume sallallahu alaihi wasallam safari yake adhimu ya Isra wal Mi'raj, wataipa tarehe katika mwezi wa Rajab kadhiban wa zura. Hakuna anayejua ni tarehe ngapi wataiweka hiyo siku. Watataja fadhila ya kufunga siku kama hiyo, pengine wataje na fadhila ya kusimama usiku huo, na yote hayo ni uongo asingiziwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safari ya Isra wal Mi'raj ilikuwapo, ni haki Allah ameieleza katika kitabu chake, lakini hakuna sherehe yoyote wala tarehe hiyo haijulikani na yoyote isipokuwa wasushi waliozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakayaweka mambo haya. Ibadallah, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتهذاري Mtume sallallahu alayhi wasallam ashatahadharisha umma wake, wa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ukimsemezea uongo, basi mwenyewe anza kutafuta sehemu yako katika moto wa jahannam, wal iyadhu billah, walhamdulillahirabbil alamin.